კარგი ეს მესმის გასაგებია ეს კორუფციასთან ბრძოლა, კი ბატონო, კარგია, მაგრამ ეს ახალთახალი 30-ლარიანი მონობარათი რო ვიყიდე მე, ეს რო ოხრად დამრჩეს მე? ძირფასო მეგობრებო, მე მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისში მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ღამის შოუზე საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქციაა. რა ბევრს მოსწონს ძალიან ეს ხუმრობები, რომლებსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ბევრი კიდე ამბობს, რომ იცით რა, ეს ხუმრობები სასაცილოა, მაგრამ აი ჩვენზე ხუმრობები, რაღაც არ არისო სასაცილო. მაგალითად ჩვენთან მოვიდნენ მეშახტეები, რომლებმაც გითხრათ, რომ აი კი კარგია ეს ხუმრობები, მაგრამ ჩვენზე რატომ ხუმრობთო? Ну ჩვენ ვუთხარით, რომ იცით რა, თქვენზე არ ხუმრობთო და მეშახტეები წავიდნენ. შემდეგ მოვიდნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიიდან მეცნიერები და გვითხრეს, რომ კი კარგი ხუმრობები გქონთ, მაგრამ ჩვენზე რატომ ხუმრობთო? ჩვენ მათაც ვუთხარით, რომ იცით, თქვენზე არ ხუმრობთო და მეცნიერები წავიდნენ. ბოლოს მოვიდნენ ლეიბორისტები ჩვენთან და გვითხრეს, რომ იცით რა, კარგი ხუმრობები გქონთ თქვენო სხვა პოლიტიკოსებზეო, მაგრამ ჩვენზე რატომ ხუმრობთო? ჩვენ ვთხარით, რომ იცით რა, თქვენზე ჩვენ არ ხუმრობთო და წავიდნენ. ახალმა მთავრობამ ისეთი რეფორმატორული მიდგომა გამოავლინა და დაიწყო რეფორმები სხვადასხვა სფეროებში. განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ამ რეფორმების კვალდაკვალ, ესე იგი ბავშვებს სკოლა დაეწყოთ 12 საათზე. და ორი დიდი პლუსი აქვს ამ ყველაფერს. ერთი პლუსი ბავშვებისათვის ის გახლავთ, რომ მათ საშუალება ეძლევათ, რომ დილით გამოიძინონ, და მეორე პლუსი ის არის, რომ ისინი ვერ ნახავენ რუსთავი 2-ზე გადაცემას ტელეგიპუცები. ესეთი პლუსი. ეს მთავრობის რეფორმები აგრეთვე მოეწონათ მთავრობისადმი ოპოზიციურად განწყობილ ტელეარხებს, ასე მაგალითად ტელეკომპანია იბერიამ მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს იმისათვის, რომ პრეზიდენტმა ტელეკომპანია იბერიას კორესპონდენტი მასთან ერთად გერმანიაში წაიყვანა. ტელეკომპანია იბერია ასევე იმედს გამოთქვამს, რომ პრეზიდენტი მათ კორესპონდენტს მანქანის განბაჟებაში დაეხმარა. საზოგადოებას ხალხს მაინც უფრო სოციალური რეფორმები აინტერესებს. ჩვენ ხელში ჩაგვივარდა ერთი წერილი, რომელშიც დასმული იყო კითხვა, რომელიც თავის მხრივ ამ სოციალურ რეფორმებს უკავშირდება. კითხვის ტექსტი გახლავთ ასეთი. ესე იგი, რაც ეს გადაცემა დაიწყო, მე მაქვს ნანახი გადაცემა რა ხდება, ყველა გამოშვება თავიდან ბოლომდე. მეკუთვნის თუ არა პენსია? რეფორმებს ასევე გაგებით მოეკიდნენ გარემოვაჭრეები. ისინი აი გაგებით მოეკიდნენ იმას, რომ ტროტუარები უნდა დაცვილიყო დახლებისაგან და მათ დათალეს ტროტუარები დახლებისაგან, სამაგიეროდ დაიკავეს გზის სავალი ნაწილი. ამაში მათ თავიანთი არგუმენტი აქვთ. ისინი ამბობენ, რომ თუ ქართული ესტრადის ვარსკვლავებს შეუძლიათ, რომ ღია ცის ქვეშ პირდაპირ ქუჩაში კონცერტები გამართონო, ჩვენ მაგაცზე მეტს რას ვაშავებ? მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც მოგეხსენებათ, რომ გადაწყვეტილია, რომ გარე მოაჭრებს ადგილები გამოუყონ უახლოეს შენობებში, ხომ? ანუ აი გარე მოაჭრებს, ვინც თავის კომერციულ საქმიანობას ქუჩაში ეწევა, ადგილები უნდა გამოუყონ უახლოეს შენობებში. ერთადერთი, ვინც ამის წინააღმდეგია, დახლავს თბილისის ცირკი. ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ღამის შოუში, მონოლოგში და საერთოდ თელს გადაცემაში ყოველთვის აქცენტს ვაკეთებთ რაღაც ნეგატიურ მოვლენებზე და ყველაფერში გვინდა, რომ რაღაც ნეგატიური დავინახოთ. ამის გასაქარწყლებლად მე მინდა გაგაცნოთ ერთი პოზიტიური ნოტა, შემოვიდანო მონოლოგში და გაგაცნოთ ერთი სამადლობელი წერილი, რომელიც ჩვენ ხელში ჩაგვივარდა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ხელმძღვანელობა დიდ მადლობას უხდის გაზეთების გამყიდველს, ბატონ შალვა ბანძელაძეს. საქმე ის გახლავთ, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ვესტიბიულში ფეხი დაუცურდა და წაიქცა ამავე საავადმყოფოს დამსახურებული ექთანი. და სანამ საავადმყოფოს მედპერსონალი დაბნეული იყო და არ იცოდა რა ექნა, გაზეთების გამყიდველმა ბატონმა შალვა ბანძელაძემ გამოიჩინა ინიციატივა და პირველადი დახმარება აღმოუჩინა წაქცეულს. ამისათვის დიდ მადლობა სუფიან. ქართველმა მეცნიერებმა გამოიგონეს ახალი კოსმოსური თანამგზავრი და ამ თანამგზავრის პლუსები ის გახლავთ, რომ იგი მინიატურული ზომისაა და ძალიან სწრაფად გადაადგილდება სივრცეში. კოსმოსური თანამგზავრის პირველი გაშვება კოსმოსში კრახით დამთავრდა, რადგან სტარტიდან 10 წამის შემდეგ ეს კოსმოსური თანამგზავრი ბუმ შეჭამა. ცნობილმა ქართველმა პენსიონერმა ფიზიკოსმა ბატონმა შალვა ბანძელაძემ გამოიგონა ატომური ბომბი და იგი ახლა მთავრობას უკვე კატეგორიულად თხოვს კუთვნილ 2 წლის პენსიას. საქართველოს უშიშროების მინისტრმა ვალერი ხაბურძანიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მათ მოახერხეს ჭიჭიაშვილის ექსტრადაცია მოსკოვიდან და როდესაც ჟურნალისტები შეეკითხნენ, რომ რატომ მამალაძის და გიორგაძის ჩამოყვანა ვერ მოახერხეთო, ხაბურძანიამ უპასუხა: იცით, თვითმფრინავში 60 კილოგრამზე მეტი ტვირთის ატანა არ შეიძლებოდა. მოგეხსენებათ, რომ რკინიგზის დეპარტამენტის ახალ უფროსად დაინიშნა ლევან ვარშალომიძე და მასზე ესე იგი აზრი არსებობს, რომ ის არის ძალიან ახალგაზრდა, გამოუცდელი და ესე იგი რკინიგზასთან შეხება საერთოდ არ ჰქონიაო. ამ აზრს უპირისპირდება ზურაბ ჯვანია, რომელიც ამბობს, რომ არა კაცო, ძალიან ჭკვიანი ბიჭი არისო და ამ სფეროს რაღაც ძალიან ცოტა ხნის წინ მოშორდაო, სულ რაღაც 1 თვის წინო გაუფუჭდა ბოლო სათამაშო მატარებელია. მოგეხსენებათ, რომ მოხდა გაერთიანებული დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანება და ამ გაერთიანების პრეზენტაციას არ ესწრებოდა ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე, ერთ-ერთი ლიდერი ამ სამი ლიდერიდან. იმის გამო, რომ ის პრეზენტაციას არ ესწრებოდა, არსებობს აზრი, რომ იგი შეიძლება დაისაჯოს და დაინიშნოს საგარეო საქმეთა მინისტრად. კოლინ პაუელი იყო საქართველოში ჩამოსული პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალზე დასასწრებად და შემდეგ, როდესაც ის დაბრუნდა ამერიკაში, მეორე დილის ჩვეულებრივად გაიღვიძა და იკითხა, რომ გუშინ სად ვიყავიო მეო? და როდესაც მოახსენეს, რომ იცით, საქართველოში ბრძანდებოდითო გუშინო, მან ჩაილაპარაკა: ე, ამ სიმწვალეში წანწავს ვერ მოვეში. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი ახალი პრეზიდენტი ავირჩიეთ და საქართველოში ახალი ცხოვრება იწყებაო და თქვენ რას აპირებთო? Ну, ბუნებრივია, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიხუმროთ პრეზიდენტზე, ვიხუმროთ პოლიტიკოსებზე, ესტრადის ვარსკვლავებზე, ესტრადიდან პოლიტიკაში წასულ ადამიანებზე, პოლიტიკიდან ესტრადაში წასულ ადამიანებზე. ერთადერთი გამონაკლისი, ძვირფასო მეგობრებო, იქნება ბატონი შალვა ნათელაშვილი. იმ შემთხვევაში, თუ ის პოლიტიკიდან ესტრადაში წავა, ჩვენ პირობას ძერთ, რომ მასე არასოდეს აღარ ვიხუმროთ.